พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีเพื่อฟังธรรมฟังไปพิจารณาตามไปอย่าฟังอยู่เฉยๆพิจารณาตามให้มันรู้มันเข้าใจธรรมะที่ท่านแสดงไปเมื่อมันไม่เข้าใจมันก็ไม่ปฏิบัติตามคนเรานะแต่มันเข้าใจว่าธรรมะนี่ควรปฏิบัติตามเมื่อเราปฏิบัติตามธรรมะอย่างนี้แล้วกิเลสมันจะเบาบางออกไปจากจิตใจอย่างนี้เพราะเราเป็นทุกข์อยู่นี่ก็เพราะกิเลสนี่แหละไม่ใช่อื่นใดเป็นทุกข์ตามขั้นตอนของกิเลสกิเลสอย่างงาบเมื่อบุคคลสะสมไว้มันก็บันดาลให้ไปเบียดเบียนกันทะเลาะวิวาทกันฆ่ากันตีกันหรือเป็นถ้อยเป็นความขึ้นลงขึ้นศาลเสียเงินเสียทองมากมายกายกองกลัวศาลจะตัดสินลงไปนี่โทษของความโกรธในขั้นหยาบๆในขั้นกลางก็มันก็ยังตามรบกวนจิตใจแต่ไม่ถึงกับว่าให้ได้ลงไม้ลงมือทุบตีกันแต่เพียงว่าทะเลาะกันด้วยวาจาพูดเสียบแทงกันพูดกระทบกระทั่งกันอย่างนี้แล้วก็ทำให้ผู้ที่ถูกกระทบกระทั่งรู้สึกไม่สบายใจและผู้ที่พูดกระทบกระทั่งผู้อื่นก็ไม่สบายใจเหมือนกันด้วยอำนาจความโกรธครอบงำจิตใจทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวเช่นนี้การปฏิบัติธรรมมันก็ไม่ก้าวหน้าไปได้มันก็ไปสะดุดอยู่ที่ความโกรธความผูกโกรธไว้อย่างนี้แหละหรือมันก็ไปสะดุดอยู่ที่ความโลภเขาเห็นผู้อื่นเขาได้ดิบได้ดีตนไม่ได้อย่างนี้ก็น้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาคิดอยากจะให้มันได้ดิบได้ดีร่ำรวยเหมือนคนอื่นนั้นแต่คิดทางสุจริตไม่มีทางจะหาได้มันก็คิดไปในทางทุจริตเบียดเบียนเอาวะนี่แย่งชิงเอาโดยวิธีต่างๆเมื่อมันคิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็ให้สำนึกได้ถึงโทษถึงบาปกรรมอะไรแล้วก็ไม่กล้าไปทำไอ้อย่างนี้ได้ชื่อว่ากิเลสอย่างกลางแต่มันก็ทำจิตให้เศร้าหมองขุ่นมัวอยู่งั้นแหละจะทำสมาธิภาวนาก็ไม่มีทางที่จะสงบลงได้ดังนั้นให้พึงพากันพิจารณาให้เห็นโทษแห่งกิเลสต่างๆเหล่านี้อย่าไปนึกว่าเพียงเล็กน้อยหรอกอย่างนี้แล้วนอนใจเสียไม่หาอุบายละกิเลสเหล่านั้นเช่นนี้นับว่าเป็นความประมาทเป็นความหลงเข้าใจผิดตั้งแต่ไฟนะฐานเล็กๆเมื่อมันมีไฟอยู่เนี่ยเอาไปโยนเข้ากองหญ้าแห้งเข้าไปอย่างนี้มันก็ติดเป็นเปลวขึ้นมาได้เลยอย่างนี้เพราะมันได้เชื้อไอ้กิเลสก็เหมือนกันอย่างนั้นเนี่ยทีแรกมันก็มีน้อยเนี่ยเมื่อมีน้อยหากว่าตนไม่เพียรละมันเช่นนี้เวลามันได้เชื้อภายนอกมาสมทบเข้าไปมีใครมายั่วยวนชวนทะเลาะวิวาทนี่ก็เอาแล้วกิเลสอันนั้นความโกรธมันลุกขึ้นโผล่ขึ้นใหญ่มากกว่าเก่าเลยบัดนี้ มันเป็นอย่างนั้นกิเลสอย่างกลางเมื่อไม่ละมันน่ะมันก็กลายเป็นกิเลสอย่างหยาบไปให้เข้าใจถ้าบุคคลเพียรภาวนาทำใจให้สงบให้ได้อยู่อย่างนี้แล้วก็นิวรณธรรมเหล่านั้นมันก็จะเบาบางไปจากจิตใจถึงยังละไม่ขาดแต่มันก็บรรเทาเบาบางลงเราเพียรเพ่งพินิจอยู่เพียรมีสติสัมปชัญญะประคองจิตนี่อยู่ไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่ให้มันเลื่อนลอยไปในที่อื่นถ้าบุคคลใดไม่ภาคเพียรพยายามประคองจิตนี้ให้สม่ำเสมอเมื่อเวลาไปนั่งสมาธิภาวนามันก็ยากที่จะทำใจสงบลงได้เพราะเวลาธรรมดาใจก็ยึดมั่นในอารมณ์ต่างๆอยู่แล้วปรุงแต่งคิดวิตกวิจารไปทั่วเดี๋ยวก็ให้เกิดความดีใจเดี๋ยวก็เกิดความเสียใจคับแค้นใจสลับกันไปอย่างนั้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้เวลาไปนั่งสมาธิภาวนาไอ้เรื่องนั้นแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาแล้วผลักดันจิตใจให้สงบลงไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจดังนั้นเมื่อเวลาไม่ได้นั่งสมาธิภาวนาเราก็ต้องพยายามมีสติสัมปชัญญะประคองความรู้สึกอันนี้ไว้เพราะตามธรรมดาไอ้ผู้ปฏิบัติธรรมก็จิตใจมันก็เป็นกุศลอยู่แล้วจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วบัดนี้เมื่อรู้ว่าใจตนสบายแล้วอย่างนี้บางคนมันเกิดความประมาทนึกว่าตนสบายแล้วเราก็ไม่สำรวมจิตไปรักษาจิตละเลยเสียมัวแต่ไปเอาสติระลึกไปขาแต่เรื่องอื่นๆโน้นไม่คำนึงถึงจิตใจตัวเองอย่างนี้ไปความหลงก็เข้าครอบงำได้เมื่อความหลงเข้าครอบงำแล้วจิตใจมันก็ฟุ้งไปแบบนี้ในอารมณ์ต่างๆก็สงบลงไม่ได้บัดนี้บุญกุศลที่ทนได้บำเพ็ญได้เกิดมีขึ้นในใจมันก็เสื่อมไปสิเพราะว่าไม่นำพานี่ไม่เลื่อมใสไม่เชื่อมั่นในบุญในคุณน่ะแล้วเช่นนี้จะให้บุญคุณตั้งมั่นอยู่ในใจได้อย่างไรอ่ะมันต้องพิจารณาให้มันเห็นเพราะว่ากิเลสมันก็มีจิตดวงนี้เป็นผู้สร้างขึ้นมาถึงมันจะอาศัยเหตุภายนอกแต่ถ้าจิตดวงนี้รู้เท่าเหตุภายนอกนั่นนะไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วมันก็ไม่ได้สร้างกิเลสขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นเช่นตาได้เห็นรูปที่น่าเกลียดน่าชังอย่างนี้นะเราก็มีสติเตือนจิตให้รู้เท่าไอ้รูปนั่นน่ะมันเป็นประกอบขึ้นด้วยดินน้ำไฟลมเท่านั้นเองนะแล้วเมื่อมันหมดเหตุปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงรูปขี้ร้ายก็ตามรูปสวยงามก็ช่างมันก็มีสภาพเป็นอันเดียวกันแล้วจะไปรักไปชังมันทำไมอ่ะเมื่อผู้ใดมีอุบายสอนใจของตนเข้าไปอย่างนี้มันก็บรรเทาลงได้กิเลสเหล่านั้นก็ครอบงำจิตไม่ได้เชื่อว่าเป็นผู้ละความหลงออกจากจิตใจแล้วก็รู้ความจริงของสิ่งแวดล้อมต่างๆตามเป็นจริงอยู่เสมอถ้าจะพูดถึงความจริงแท้ๆแล้วสิ่งหนึ่งสิ่งใดมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมมีความดับไปเป็นธรรมดานี่ก็อย่างนี้แหละก็ภาวนาพิจารณาดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะมันก็แบ่งออกเป็นสองประเภทนะประเภทที่มี ใจครองประเภทหนึ่งประเภทหนึ่งที่ไม่มีใจครองได้แก่ต้นไม้หินกรวดทรายในหมู่นี้แหละแล้วก็พิจารณาให้มันเห็นสิแล้วต้นไม้ใบหญ้ามันเกิดขึ้นมาแล้วถึงฤดูกาลมันก็ร่วงโรยลงไปใบก็ร่วงลงสู่พื้นดินก็เหลือแต่ลำต้นกิ่งก้านถึงฤดูกาลผลิออกมาใหม่ไปครบรอบปีผลร่วงโรยลงไปมันก็เกิดดับอยู่นั่นสิ่งที่ไม่มีใจครองก็ดีสิ่งที่มีใจครองได้แก่มนุษย์และสัตว์เดรัจฉานที่เราเห็นกันอยู่นี่มันก็ไม่จำเป็นในต้องพูดอธิบายให้มากมายอะไรใครเกิดขึ้นมาแล้วอาจจะไม่ตายไม่มีในโลกอันนี้นี่ต่างแต่ว่าตายก่อนตายหลังกันต่างแต่ว่าอายุสั้นอายุยืนกว่ากันเท่านั้นเองอันนี้ก็เพราะอาศัยบุญกรรมที่แต่ละคนทำมาแต่ก่อนนั้นมากน้อยกลัวกันเหตุฉะนั้นมันจึงค่อยมีอายุไม่สม่ำเสมอกันแล้วปัญญาวิปัสสนานะก็ต้องพิจารณาเหตุปัจจัยของชีวิตให้มันเห็นชัดตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันจะไม่หลงไม่คล้องอยู่ในรูปในนามอันนี้แต่คนส่วนหมายคนส่วนหลายเนี่ยมันมัวเมาประมาทมันไม่ได้พิจารณาอะไรเลยไม่ได้ทำความเพียรไม่ได้ฝึกใจที่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยให้เข้าถึงความสงบเมื่อใจเลื่อนลอยอยู่อย่างไรก็ปล่อยให้มันเลื่อนลอยอยู่อย่างนั้นเหมือนกับบุคคลผู้ตกลงไปในน้ำที่ลึกกระแสน้ำเที่ยวพัดพาไปอยู่อย่างนั้นไม่พยายามจะแหวกว่ายเข้าสู่ฝั่งปล่อยให้กระแสน้ำมันพัดไปโดยลำพังอย่างนั้นผู้นั้นก็ไม่มีหวังนะที่จะเอาชีวิตรอดไปได้แต่ถ้าผู้ใดคิดว่ากำลังเรี่ยวแรงเรายังมีอยู่เราจะต้องพยายามแหวกว่ายเข้าสู่ฝั่งให้ได้หรือว่ามองเห็นท่อนไม้อะไรที่ไหลน้ำมาก็คว้าใส่ท่อนไม้อันนั้นชูชีพไปพยายามบึกบืนให้เข้าสู่ฝั่งให้ได้ถ้าไม่เหลือวิสัยจริงๆผู้นั้นก็พ้นจากความตายถึงฝั่งได้อันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละบุคคลใดถูกกิเลสตัณหาเหมือนอย่างห่วงน้ำท่วมท้นจิตใจแล้วก็ปล่อยให้มันท่วมอยู่นั่นไม่คิดที่จะกำจัดมันออกไปอย่างนี้ไอ้จิตใจนี่มันก็ลอยไปตามกระแสของกิเลสแล้วมันก็คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างถ้าผู้ใดมีกิเลสหนามากนะมันจะคิดไปทางชั่วนั่นนะมากกว่าที่จะคิดไปทางดีถ้าผู้มีกิเลสน้อยเบาบางกว่านั้นก็อาจคิดไปในทางบุญกุศลมากกว่าคิดไปในทางบาปเป็นอย่างนี้แหละชีวิตของคนธรรมดาสามัญผู้ที่ไม่ได้ฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ย่อมอยู่เป็นทุกข์แหละเมื่อสรุปใจความลงนะนั่นเนี่ยคนเป็นทุกข์อยู่ในโลกนี่ก็เพราะกิเลสนี่แหละตนไม่มีความสามารถที่จะละกิเลสออกจากจิตใจได้กิเลสมันก็รบกวนให้โลภให้โกรธให้หลงอยู่อย่างนั้นแหละเอาเมื่ออยากได้อะไรมาไม่ได้ตามใจหวังแล้วก็เดือดร้อนใจเป็นอย่างนั้นแหละเศร้าใจเมื่อใครมายั่วยวนชวนให้โกรธแต่ก็ไม่ถึงกับได้ลงไม้ลงมือกันก็ยึดถือเอาความโกรธนั้นไปวิตกวิจารทำใจเศร้าหมองขุ่นมัวอยู่นั้นเป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นถ้ารุนแรงห้ามไม่อยู่ก็ทะเลาะวิวาทกัน เบียดเบียนซึ่งกันและกันก่อเวรต่อกันและกันไปทั้งชาตินี้และชาติหน้าต่อไปนี่สัจชี้ให้เห็นบุคคลผู้ที่ไม่มีความเพียรไม่เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ยินดีปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ก็จะย่อมได้ประสบกับความทุกข์เรื่อยไปอย่างนี้แหละแต่ทุกคนนะย่อมรู้ได้เลยย่อมรู้ตัวเองได้แหละตนเองเป็นทุกข์เพราะกิเลสมันเผารนเอาอย่างไรนี่มันรู้ได้ทั้งนั้นเลยแต่ว่ารู้ด้วยวิญญาณรู้ด้วยสัญญาแล้วอย่างนี้มันก็รู้เฉยแล้วมันไม่มีหนทางจะละจะถอนมันได้รู้ว่าโอ้กิเลสนี่นะมันทำให้เราเป็นทุกข์เดือดร้อนหลายอย่างนี้ก็บนพิไรลำพันอยู่นั้นเฉยๆไม่รู้จักหนทางไม่มีอุบายสอนตนให้ละกิเลสนั้นได้ก็ทั้งนี้ทั้งนั่นก็เพราะเหตุว่าไม่สนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละทั้งที่พุทธศาสนาเนี่ยเจริญอยู่ในเมืองไทยพระผู้ที่จะแนะนำสั่งสอนก็มีอยู่ไอ้อย่างนี้แล้วก็ไม่สนใจเนี่ยอย่างนี้เนี่ยเมื่อไม่สนใจแล้วกิเลสนี่มันไม่กลัวสิ่งใดทั้งหมดมันกลัวแต่ธรรมะเท่านั้นแหละกลัวแต่วินัยกลัวแต่ธรรมะมันเป็นอย่างนั้นอันเรื่องอย่างนี้นะทุกคนต้องพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองนะเมื่อพิจารณาเห็นแล้วอ๋อจริงก็เมื่อเวลาตนยังไม่มีธรรมะอยู่ในใจนะปรากฏว่ากิเลสมันกำเริบเอาซะจริงจังอย่างนี้แหละทีนี้เมื่อตนมาบำเพ็ญธรรมะให้เกิดขึ้นในใจธรรมะหมายเอาส่วนที่เป็นกุศลเป็นความดีอย่างนี้นะเช่นอย่างว่าตนไม่ได้เจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นในใจให้มากมากเท่าที่จะมากได้อย่างนี้นะไอ้จิตใจที่มันเคยโกรธมาแต่ก่อนมันเคยมานะทิฏฐิแข็งกระด้างกระเดื่องมาแต่ก่อนนั่นมันก็เบาบางลงมันก็อ่อนลงเพราะมาพิจารณาเห็นแล้วว่าโลกคือหมู่มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายนี่จะอยู่เย็นเป็นสุขได้ก็เพราะไม่เบียดเบียนกันไม่พยาบาทจองเวรกันถึงก็พิจารณาเห็นอย่างนี้แหละเมื่อเจริญเมตตาเข้าไปก็เมื่อมันเป็นความจริงนี่คนหมู่ใดเมื่อรู้จักให้อภัยกันอีกฝ่ายหนึ่งเกิดความพลั้งเผลอประมาทกระทบกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายที่ถูกกระทบกระทั่งก็ยกโทษให้อภัยให้ไปไม่ตอบโต้เรื่องมันก็จบลงไปได้อย่างนี้แหละแล้วเราก็อยู่กันไปโดยสันติสุขไปได้ก็อย่างนี้นี่เรียกว่ากิเลสมันกลัวคุณธรรมเช่นความโกรธนี่มันกลัวเมตตากรุณาธรรมอย่างนี้นะความโลภนี่มันกลัวสันตุถีธรรมถ้าผู้ใดบำเพ็ญใจของตนอบรมใจของตนให้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้ตนหามาได้เท่าไรก็ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นจะได้น้อยก็ดีจะได้มากก็ดีก็พอใจอยู่ในสมบัติที่ตนหาได้มาคนอื่นจะมีมากกว่าก็ไม่อิจฉาริษยาอย่างนี้นะก็ไม่น้อยเนื้อต่ำใจโดยที่มานึกถึงว่าไอ้ที่เราไม่มีสมบัติมากนี่เข้าใจว่าแต่ชาติก่อนเราก็ไม่ได้ทำบุญทำทานมามากทำมาก็เพียงเล็กน้อยอย่างนี้นะแล้วมันก็ตามมาให้ผลแต่น้อยอย่างเห็นในปัจจุบันนี่แหละไอ้พวกที่เขาเจริญด้วยลาภยศต่างๆเหล่านั้น แต่ชาติก่อนเขาคงได้ทำบุญทำทานมามากนี่หมายเอาเจริญด้วยสมบัติเงินทองที่หามาได้โดยทางชอบธรรมนะไอ้พวกหามาได้โดยการช่อการโกงการใช้อำนาจบาดใจช่อโกงเอาสมบัติของบุคคลบ้างช่อโกงเอาสมบัติของส่วนรวมบ้างมาเป็นของตนอย่างนี้ไม่จัดว่าเป็นผู้มีบุญอันนั้นนะจัดว่าเป็นผู้ได้สมบัติอันนั้นมาด้วยบาปแล้วบาปนั้นมันก็จะติดตามสนองไปในโลกหน้าต่อไปเมื่อตนมีสมบัติอะไรมาก็มีคนอื่นเข้ามาหลอกลวงเอาไปมาช่อโกงเอาไปสิบหายวายวอดลงกรรมมันตามสนองเอาเป็นอย่างนั้นผู้ใดเป็นผู้ถือสันโดษยินดีตามมีตามได้อยู่ในใจเสมอเสมอแล้วไอ้ความโลภมันก็ครอบงำจิตใจไม่ได้เพราะว่ามันรู้แจ้งในกรรมในผลของกรรมที่ตนทำมาอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อจนตนมีบุญมีวาสนาเพียงแค่นี้มันจะทะเยอทะยานดิ้นรนไปยังไงมันก็ไม่ได้ตามประสงค์ถ้าคนเราไม่ต้องอาศัยบุญกุศลหนหลังมาหนุนส่งแล้วไส้มันก็ต้องร่ำรวยเหมือนกันหมดสิต่างคนก็ต่างหาอย่างนี้แหละพูดถึงว่าผู้เป็นนักบวชผู้ปฏิบัติธรรมในวัดวาศาสนาอย่างนี้บางคนก็ได้ความรู้ความเข้าใจในธรรมะอย่างรวดเร็วบางคนก็นานรู้นานเข้าใจแต่ก็ปฏิบัติเหมือนกันนั่นแหละทำไมยังเป็นอย่างนั้นก็มันแตกต่างในการทำความเพียรแต่ชาติหลังนู่นไอ้บางคนน่ะทำบุญกุศลทำความดีอะไรก็ค่อยทำไปอย่างนั้นแหละตามมีตามได้ฟังธรรมคำสอนของพระเจ้าฟังไปแล้วก็ไม่ค่อยจดค่อยจำเอาจำเอากันนิดๆหน่อยๆไปอย่างนี้นะทีนี้บางคนน่ะเมื่อตนเห็นแจ้งว่าบุคคลจะมีความสุขความเจริญได้เพราะอาศัยบุญกุศลเท่านั้นแหละบุญกุศลจะมีได้เราจะทำบุญได้ก็เพราะอาศัยเรามีความรู้ผู้ใดคิดอย่างนั้นก็แสวงหาความรู้สิฮะนี่ความรู้ในพระพุทธศาสนาเนี่ยรู้ไปอย่างอื่นนั้นมันไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์หรอกความรู้ในพระธรรมคำสอนพระเจ้านี่มันนำบุคคลให้พ้นทุกข์ไปได้อย่างนี้นะผู้นั้นคิดเห็นอย่างนั้นก็สนใจสดับตรับฟังคำสอนของพระเจ้าในภพในชาติที่ตนเกิดนั้นจำคำสอนของพระเจ้าได้ฝึกจิตใจของตนให้ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมคำสอนนั้นมันก็เป็นอุปนิสัยปัจจัยสิวันนี้นะเมื่อเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้กรรมดีที่เราทำมานั่นน่ะคือการสนใจในการเรียนการฟังการท่องการจำเนี่ยมันก็มาอำนวยผลให้ในปัจจุบันนี้เรียนทำเรียนวินัยอะไรก็ท่องจำเอาได้คล่องแคล่วดีได้ง่ายดีการสดับตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าฟังไปก็เข้าใจไปได้ง่ายเพราะว่ามันมีนิสัยปัจจัยติดตามมาส่งเสริมอยู่แล้วเหตุนั้นมันจึงเข้าใจในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ง่ายดายไม่ลำบากในการคิดการท่องการจำนี่ก็เนื่องมาแต่นั่นแหละคนผู้เช่นนั้นฝึกตนมาแต่ก่อนอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละหลายชาติทีเดียวอย่างคนในปัจจุบันนี่แหละเราสังเกตดูบางคนก็สนใจในการเรียนการท่องการจำสนใจในการฟังอย่างนี้นะแล้วสนใจในการฝึกไถ่ถามข้อข้องใจจากท่านผู้รู้ต่างๆอย่างนี้เนี่ยเราสังเกตดูในปัจจุบันนี้นะ แต่บางคนไม่เลยไม่สนใจไอ้ฟังแล้วก็เลี้ยวไปเลยฟังพอเป็นพิธีคนบางคนบางพวกนะฟังแล้วก็เลี้ยวไปเลยไม่ได้สนใจว่าจะจำเอาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงให้ฟังนั่นนะไปประพฤติปฏิบัติตามหรือว่าไปคิดไปวินิจฉัยดูคำสอนที่เราจำมานั่นนะมีคุณค่าต่อชีวิตจิตใจของเราอย่างไรเมื่อเราปฏิบัติตามอย่างนี้ไม่เอาไปคิดไปตรองนี้เมื่อไม่เอาไปคิดมันก็ลืมเลือนไปมันก็ฟังก็เหมือนไม่ได้ฟังนั่นเองเนี่ยแล้วการทำความดีมันก็อยู่แค่เดิมไม่ก้าวหน้าไปได้เลยไอ้คงกันข้ามผู้ที่เรียนท่องจำได้หรือว่าฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจำได้เอาไปวินิจฉัยให้รู้แนวทางปฏิบัติเมื่อรู้แนวทางปฏิบัติแล้วก็ลงมือประพฤติปฏิบัติไปไอ้ความชั่วอันใดที่ควรละก็ละไปที่ตนยังละมันไม่ได้ไอ้ความดีอันใดที่ตนยังทำไม่เกิดให้มีไม่ได้ก็พยายามบำเพ็ญให้เกิดให้มีเช่นอย่างว่าการรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อตนยังรักษาศีลให้บริสุทธิ์ยังไม่ได้ก็พยายามรักษาให้บริสุทธิ์ให้ได้เพราะศีลนั้นมันเกิดจากเจตนาวิรัตละเว้นถ้าบุคคลใดไม่ตั้งใจจะละเว้นแล้วจะเป็นศีลไม่ได้เลยดังนั้นเมื่อผู้ใดได้สมาทานและได้ตั้งใจว่าเราจะสำรวมระวังพุทธบัญญัติที่ตนสมาทานมาแล้วนี้จะไม่หลงไหลไปล่วงเกินอธิษฐานใจมั่นลงไปเนี่ยก็พยายามระมัดระวังความโอภาษทางกายวาจาอย่าให้มันไปล่วงพุทธบัญญัตินั้นอย่างนี้นะนี่เรียกว่าศีลยังไม่บริสุทธิ์ก็พยายามทำศีลให้บริสุทธิ์ให้ได้เพราะว่าเมื่อผู้มีศีลบริสุทธิ์แล้วยอมเป็นผู้ที่ไม่ไปสู่อบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นต้นผู้ใดภาวนาฝึกใจของตนให้เข้าถึงความสงบระงับแล้วอย่างนี้ผู้นั้นก็จะเป็นผู้ละบาปกรรมอันชั่วออกจากจิตใจของตนไปเรื่อยๆบาปอันใดที่ลุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนนั้นตนภาวนาเพ่งดูละโอเราได้ทำบาปอย่างนั้นอย่างนั้นมาจริงอธิษฐานใจละต่อนี้ไปเราจะไม่ทำอีกแล้วอย่างนี้นะอธิษฐานใจเรื่อยไปนั้นบาปมันก็ระงับไประงับไปมันก็ไม่ติดตามไปสนองเอาไม่ใช่ว่าเมื่อตนสมาทานศีลแล้วรักษาจิตศีลไปแล้วบาปที่ละลุ่มหลงทำมาแต่ก่อนนั้นมันจะหมดไปเองไม่ได้หมดหรอกเราต้องพิจารณาให้เห็นบาปที่ตนทำนั่นก่อนเราได้ทำบาปอย่างนั้นอย่างนั้นจริงอย่างนี้นะวันนี้ต่อนี้ไปเราจะไม่ทำแล้วเราจะละเว้นภาวนาอธิษฐานใจละเว้นอยู่เสมอไปบาปนั้นมันก็ยอมหมดไปจากจิตใจของบุคคลผู้นั้นโดยแท้จริงนี่แหละการฝึกฝนอบรมจิตใจย่อมมีอานิสงส์ผลทำให้บาปโทษมนทินทั้งหลายหมดไปสิ้นไปดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้